kalam pasini si gages biakin mangsi dahan tresnanges jadi kalakai regang regang asik mucicit miris kuanci na ayakene harepan sore nuka tomperna ke kukupu gegele berat lamunan bet ngangkang waktu melit ken tetepan boa ayanu datang duhanaan ku katresna gestetahan ayanu telaga hati anjin anu weni mudun dilarung nanjak disorang tegas sampalan dago dinya nuker dianti kukuri sini si gages biakin mangsi dahan tresnanges jadi kalakai regang regang asik mucicit miris kuanci na ayakene harepan sore nuka tomperna ke kukupu gegele berat lamunan bet ngangkang waktu melit ken tetepan boa ayanu datang tresna gestetahan ayangem kadedeuk ka asih di telaga hate anjeun anu weni sorang tegas sampalan dagoan kuring na ayah ger di anti kukuri. Duhanaan ku katresna gestetahan ayang telaga hati anjen anu wening.